49 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy sobotę, 31 listopada. Minęła 11. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik. O planach przeprowadzenia ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej w Ukrainie rozmawiali goście śniadania w Trójce. Prezydent zapowiada konsultacje społeczne w sprawie wolnych niedziel. Komisja Europejska kończy dziś 5-letnią kadencję. Od jutra pracuje już w nowym składzie. O gotowości Ukrainy do ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej rozmawiali w Trójce politycy. We wspólnej deklaracji ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy uznali, że nie ma przeszkód do przeprowadzenia przez Polskę prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych w Ukrainie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że w tej sprawie osiągnięto dwa cele. Został zrobiony bardzo ważny krok, który może zapoczątkować po pierwsze tym, że my będziemy w stanie naszych współobywateli i współrodaków godnie pochować. Z drugiej strony mam wrażenie, że przyspieszamy też refleksję, której zabrakło przez ostatnie dekady, szczególnie wśród władz ukraińskich, o tym, czym była rzeź wołyńska. Wątpliwości w tej sprawie ma posłanka PiS Anna Gembicka. W 2019 roku prezydent Zełenski osobiście zadeklarował, że dadzą zgodę na ekshumację i od tego czasu żadnej zgody nie wydali. Szef IPN-u ukraińskiego mówi wprost, że zanim oni wpuszczą Polaków, zanim pozwolą na ekshumację, to oni najpierw sami wykonają badania, sami ustalą przyczyny śmierci. Deklarację o gotowości wznowienia prac ekshumacyjnych w Ukrainie złożył już Polski Instytut Pamięci Narodowej. Prezydent zorganizuje konsultacje społeczne w sprawie wolnej Wigilii, poinformował w Trójce doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Dodał, że Andrzej Duda opowiada się zarówno za wolną Wigilią, jak i za utrzymaniem liczby wolnych niedziel. Czekamy na konkretny projekt ustawy. Na pewno będą konsultacje ze stroną społeczną. To też było zobowiązanie i ukłon w stronę Solidarności. Dlatego czekamy spokojnie na konkretny projekt ustawy. Wiemy, że już w tym roku wolnej Wigilii nie będzie. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że prezydent może zawetować ustawę o wolnej Wigilii, jeśli trafi do niego w kształcie uchwalonym przez Sejm. Andrzej Duda popiera pomysł, aby 24 grudnia nie był dniem roboczym, ale jest przeciwnikiem zmian w liczbie handlowych niedziel. Komisja Europejska kończy dziś 5-letnią kadencję. Od jutra już w nowym składzie rozpocznie swoją pracę. Na jej czele pozostanie przewodnicząca Ursula von der Leyen. Jak wyglądało ostatnie 5 lat? O tym z Brukseli Beata Płomecka. To była kadencja naznaczona kryzysami. Pandemia, napaść Rosji na Ukrainę, wojna na Bliskim Wschodzie czy kryzys energetyczny. One zweryfikowały plany Ursuli von der Leyen, a te były ambitne. To m.in. Zielony Ład, który był później poprawiany i łagodzony. Różna jest ocena działań Niemki. Ona sama chwali się na przykład przyjętym paktem migracyjnym po prawie dekadzie sporów i uznaje to za sukces. Tak też postrzegają to na przykład kraje południa Europy, ale te z Europy Środkowej, jak Polska, krytykują, podkreślając, że pakt nie odpowiada chociażby na problemy na wschodniej granicy i wykorzystywanie migrantów jako broni w wojnie przeciwko Europie. Najwyższą notę Ursula von der Leyen na pewno może otrzymać za wspieranie Ukrainy i jednoznaczne, krytyczne stanowisko wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Rzeszowie dziś finał konkursu Podcast Roku 2024. Wydarzenie to upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie. Wśród nominowanych są 3 podcasty Polskiego Radia: 116, 111, Królestwo Roślin oraz Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Mówiła o tym w Trójce jurorka konkursu Anna Dudzińska. Trzymamy oczywiście bardzo mocno kciuki, bo to są bardzo ważne opowieści zmieniające świat niejednokrotnie. I za Królestwo Roślin oczywiście też, no konkurencja jest ogromna, tak mogę powiedzieć, 324 zgłoszenia, więc już nominacje. To był naprawdę, no strzał w dziesiątkę, to było wielkie wyróżnienie. Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych. Wśród wyróżnień jest wyjątkowa nagroda Polskiego Radia, tego jeszcze nie było, którą wręczy prezes publicznej rozgłośni Paweł Majcher. Szczegółowy program znajdziemy na stronie podcastroku.pl. Początek gali o 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry Państwu. Wyjątkowo w zastępstwie Martyny Matwiejuk zapraszam na 2 godziny audycji pod rzeczonym tytułem. Jeżeli nas słuchasz, Martynko, wracaj szybko do siebie i już za tydzień do swojego świetnego programu. Dzisiejszy realizuje Anna Regulska. Przygotowała go jak zwykle Michalina Bieńko i Misia dziś odpowiada za muzykę w audycji. Sam jestem bardzo ciekaw, co spreparowała w swoim muzycznym laboratorium. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na 2 najbliższe godziny i myślę, że warto z nami zostać, bo już niedługo odwiedzi nas niezwykły podróż. Fotograf, nurek, szybownik czy poszukiwacz skarbów, długo by wymieniać, Sławomir Makaron Makaruk. Usłyszymy się też z dobrze znanym z naszej anteny Kubą Nizińskim, organizatorem trwającego właśnie podkarpackiego festiwalu podróżniczego Kalejdoskop. Będziemy też na innym festiwalu literackim, ale też na wschód od Warszawy, ale dużo dalej niż pod Rzeszowskie Jasionce, bo w Malezji, a potem na zakończenie wrócimy do Warszawy, do kina Illusion, na prawdziwe święto kina niemego. Proszę z nami zostać co najmniej do 13. Pół minuty po godzinie 11. To chrząknięcie było znaczące, ponieważ nasz gość już się zameldował w studiu. Sławomir Makaron Makaruk. Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry słuchaczom. Nieraz miałeś okazję gościć. Oczywiście dla mnie to ogromna przyjemność w audycjach, które prowadzę. I zanim tutaj weszliśmy na antenę, no to zagadnąłem cię, o czym będziemy rozmawiali. Umawialiśmy się wstępnie, że podpowiemy naszym słuchaczom, gdzie uciekać za nieduże pieniądze w tej koszmarnej części roku, kiedy jest buro, szaro, ciemno i zimno w naszym kraju. No i szybko doszliśmy do konsensusu, że Kanary. Oczywiście. Emeryckie wyspy. Takie jest wyobrażenie większości ludzi. I jest to kompletna bzdura. Prawda? Kompletna bzdura. To są wyspy nieograniczonych możliwości. Słuchaj, ja nie jestem przez nikogo sponsorowany poza sobą. I po prostu... A już Teneryfę to uwielbiam. Tam można robić wszystko, tak? Jeżeli nie pojedziesz tylko na południe wyspy, gdzie są te wielkie hotele, gdzie są miliony, chyba dosłownie miliony przyjeżdżających w ciągu roku turystów, to środek wyspy i północ są bardzo mało wyeksplorowane, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ja to, jak wiesz, lubię jeździć na koniec świata, natomiast jeżeli mam ochotę na wyjazd intensywny i niedrogi, nie ukrywam, to lecę na Teneryfę. Słuchaj, teraz w jednej z tanich linii lotniczych w czwartek, czyli przedwczoraj, było coś, co się nazywało, nie wiem czemu, różowy czwartek. Bilet, jak zwał, tak zwał, uważasz, że bilety tanio. Tak, słuchaj, bilet na Teneryfę kosztował 250 zł. O, to rzeczywiście no super cena. No to w ogóle o czym my mówimy? To jest pociąg do Krakowa. Absolutnie tak. Tak. Na Teneryfie poza tym jest trochę taniej niż w Polsce, więc też się nie wydaje za dużo pieniędzy, jeżeli oczywiście człowiek ma ochotę. Jeżeli pojedziemy poza sezonem, w najtańszej wypożyczalni samochód kosztuje 9 euro za dzień. No to oczywiście teraz są święta, to będzie kosztowało 30 albo 50, ale to jest inna para kaloszy. A to trzeba w nieco innym okresie po prostu pojechać, nie na święta. A propos Teneryfy, na sekundkę ci przerwę, bo ja się szykuję na twoją bardzo ciekawą opowieść. Byłem na Teneryfie, trochę po niej pojeździłem, a propos południa też byłem. I dla tych, którzy z kolei cenią sobie aktywne spędzanie czasu, no to tam można się nauczyć surfować. Ja próbowałem i muszę ci powiedzieć, że trafiłem do bardzo ciekawego nauczyciela, bo to był... Velmedano. To było w Las Americas. A, okay. Tak, i tam był, słuchaj, Jaime, Peruwiańczyk, który był związany swego czasu z Polką, więc trochę mówi po polsku kapitalnie, bo mówi masakra na przykład, ale uczy świetnie. Także proszę państwa, warto jechać uczyć się u Jaime w szkółce w Las Americas, Playa de Las Americas, chyba dobrze tak, wymawiam. Tak, tak. To tam jest ta szkoła, ale to ty masz opowiadać, a nie ja. Nie, nie, to jest ciekawe, bo wiesz, ja mówię południe, no to co prawda miałem na myśli to miejsce, w którym byłeś, bo ja tam nie lubię po prostu przyjeżdżać. Natomiast już wyżej jest El Medano, które jest takim centrum windsurfingu, wingu i sportów, że tak powiem, pływających, wodnych. No są mariny, można oczywiście żeglować. Są bazy nurkowe do nurkowania, są nawet polskie bazy nurkowe, jeżeli ktoś ma problemy językowe. Ale pod wodą jest to okej? Na Teneryfie pod wodą interesująco jest... czy średnio? Tak, to jest oczywiście co innego, bo jak ktoś jest przyzwyczajony i nurkował tylko w Egipcie, tak, do rafy. To ma rafy, natomiast tam jest otwarty Atlantyk i to jest zupełnie inny rodzaj przyjemności. Ale jak zna się dobrze miejsca, to są no, genialne, bo są, jest bardzo dużo ryb, strzępieli albo płaszczek, zależy w którym miejscu. Ja mam tam swoich parę takich ulubionych miejsc, bo jak wiesz, ja to się głównie zajmuję nurkowaniem, a cała reszta wyszła przy okazji. Niektórzy z państwa mają ulubione miejsca w lesie na grzyby, a Sławomir Makarok na płaszczki. Tak, dokładnie. Czyli nurkowanie. Potem jest taki fajny, znaczy oczywiście lata się też na glajtach, na paralotniach. Są bardzo dobre miejsca do startu, przygotowane. Jest bardzo duża deniwelacja, ląduje się na plaży. Można to robić w tandemie, super. I potem jest tak, w Arico. To jest taka miejscowość mniej więcej na środku wyspy od strony, patrząc tak, od strony Afryki, czy nie od strony otwartego Atlantyku. W Arico są najlepsze z kolei tereny wspinaczkowe na wyspie, gdzie ludzie przyjeżdżają, bo tam się można w zimie po prostu wspinać, bo tam jest przecież o temperaturze, zaraz powiemy, jest ciepło. I oprócz tego jest taka jeszcze mało znana w Polsce, znaczy mało znana, mniej znana, dyscyplina sportu, wspinania. Aktywności. Aktywności, która się nazywa canyoning, czyli pokonywanie wąwozów, zjazdy na linach. W Europie często są to również skoki, bo te kaniony są zalane wodą. Na Teneryfie to są suche kaniony, ale są genialne. I ty się na to szykujesz w najbliższym czasie. Ja jadę za parę dni z moim kolegą ze Speleo Klubu i właśnie mamy zamiar zająć się kanioningiem. Ja robiłem to w Pirenejach wielokrotnie, właśnie w tych takich mokrych kanionach wypełnionych wodą. Natomiast to będzie taki pierwszy chrzest, suchy chrzest. I raczej będziesz zjeżdżał niż się wspinał. Raczej będę zjeżdżał zdecydowanie. Zresztą o wspinaniu to już pomińmy ten temat na razie. To jeszcze dwa słowa o tej bardzo niewielkiej amplitudzie temperatur na Wyspach Kanaryjskich generalnie. Słuchaj, to są wyspy na Atlantyku. Atlantyk działa jak instrument wyrównujący temperaturę. W związku z tym Tam nigdy nie jest tragicznie gorąco, albo bardzo rzadko, i nigdy nie jest bardzo zimno. W tej chwili jest pomiędzy 26 a 28 stopni. Czyli tak zwany optymal. No, idealnie. Oczywiście przychodzą czasami chmury, zwłaszcza te górne partie typu Teide, czyli najwyższa góra na wyspie. Też warto się tam wspiąć. Warto się wspiąć, tylko już... Od pewnego etapu. Tak, tylko chodzi o to, że tam trzeba 3 miesiące wcześniej zarezerwować bilet na kolejkę albo zezwolenie na wejście, bo tam jednak tłumy turystów jeżdżą. Jest to bardzo spektakularne i fajne miejsce. Znam takich, którzy podjeżdżają tam na rowerze. Profesor Postuła z naszej anteny na przykład. No może nie do samej góry, podjazdy do rowerów górskich jest to też genialne miejsce do jeżdżenia i do treningu. No dobrze, Sławku. Postawimy przecinek, bo nie kropkę. I o temperaturach powiemy za chwilę. Powiemy jeszcze o temperaturach. Za chwilę, teraz posłuchamy naprawdę bardzo dobrej muzyki. Hellfire is a cool t-shirt. Take a seat on my sofa. Baby, we got bills to pay. That won't make you happy. You ain't no celebrity, honey. You ain't no celebrity, honey. You ain't no celebrity, honey. You ain't no celebrity, honey. You ain't no celebrity, honey. Ten mroczący pan na końcu to Ruth Smanuwa, dla ludzi mojego pokolenia to ktoś. Sławomir Makaron Makarok to też jest ktoś. Sławku, wracamy do rozmowy o Kanarach. Tam powiadamy państwu, żeby w listopadzie czy w grudniu się udać, bo jest między innymi świetna temperatura. Wracamy do tego wątku. Tak, jest świetna temperatura, bo tak jak mówiłem, ten ocean jest takim termosem wyrównującym temperaturę. Tam się zdarzają brzydkie dni, tak? Zwłaszcza jeżeli wyjedziesz wyżej, no to wieczorami są mgły i tak na przykład w tej chwili to pewnie tam na wysokości tego 1000 metrów, około 1000 metrów nad poziomem morza, to jest pewnie w nocy jakieś 15-16 stopni, no ale to jest cały czas... To nie ma dramatu, muszę ci powiedzieć. Przyjemnie. I zdarza się taki fenomen pogodowy, który nazywa się kalima, który również dociera czasami do Polski. To jest pył nawiewany z Sahary. Wtedy widoczność spada do zera, robi się bardzo gorąco, stojące powietrze takie jest, no niefajnie, zwłaszcza jak ktoś ma jakieś problemy oddechowe, to nie jest ten moment, żeby się pojawić. Ale to rzadkość. No tak, to się zdarza, nie wiem, pewnie z 6 razy w roku, może częściej. No już aż tak często tam nie jestem, żeby to wiedzieć, natomiast byłem świadkiem czegoś takiego. Natomiast jeszcze co chciałem powiedzieć, Kanary to nie jest tylko Teneryfa. No więc właśnie, mi się zdarzyło odwiedzić w tym roku Fuerte i też mi się bardzo podobało. Kompletnie inny krajobraz, taki księżycowy. Jest co robić. Tu z kolei przecudowne plaże, takie piaszczyste. No świetne miejsce. Tak, pustynie, skały, kaktusy tak. dziwne i właśnie kilometry tych plaż od strony otwartego Atlantyku. Takie dosyć, no tam to się nie popływa, ale robi wrażenie, tak. Bardzo mi się podobało. No i wszystkie pozostałe wyspy, na części tam najdalej na północy jest Park Narodowy i nie bardzo można tam nawet, nie wiem, na przykład można tam popłynąć, ale już nie można łowić ryb, tak? Można zobaczyć, ale nie można zejść na ląd. Ja mam jak zwykle szczęście, ponieważ jeden z moich kolegów z tego dawnego rajdu Camel Trophy, który się odbywał wiele lat temu, jest Kanaryjczykiem. Jego rodzina mieszka od XVII wieku na Kanarach. I on oczywiście w tym parku narodowym na wyspie ma dom. Także nie wolno tam wjeżdżać, ale ja byłem, tak. No bo on po prostu tam jeździ do domu bez żadnych ograniczeń, wolno mu. Ma prawo, tak jest. Tak, tak. No, także to takie fajne. Ale no te wszystkie inne wyspy, Gran Canaria, super. W ogóle... Lanzarote też. Lanzarote, oczywiście. Ja tak najbardziej znam tylko te wyspy, o których mówisz, tak? To znaczy, rozmawialiśmy, to znaczy Teneryfę i Puerto. I tam też jest się dostać najłatwiej bezpośrednio samolotem w dobrej cenie. Ale w tej chwili w ogóle, bo tam jeszcze lot zaczął latać już w ogóle, pomimo tych tanich linii wszystkich, które latają, to w tej chwili na Kanary to są pewnie ze 3 połączenia dziennie, a z Warszawy. A jeżeli mówimy jeszcze o jakimś Gdańsku, Katowicach, Krakowie, to są dodatkowe loty. Także proszę Państwa, proszę się pakować, szukać tanich biletów na Wyspy Kanaryjskie. Pamiętam też moją rozmowę z tym Peruwieńczykiem, z tym instruktorem surfingu Jaime, który powiedział, że tu jest po prostu raj. Że tu jest rzeczywiście raj, także mówiąc o temperaturze. No i tyle. No i tak też mówią rdzenni mieszkańcy, że mają, oni mieszkają na Karaibach Europy, w raju. Ale muszę ci powiedzieć, że znajomość języka niemieckiego, bo taką posiadłem, przydała mi się na Teneryfie. Łatwo było mi się porozumieć. Okej. No mi jest jeszcze łatwiej, bo ja mówię płynnie po hiszpańsku, w związku z tym mam, no bardzo jeszcze mi jest łatwiej. Tam przyjemnie i jeszcze zawsze się, wiesz, czegoś tam nauczę dodatkowo. Ja zabieram z tej rozmowy ten kanioning. Bardzo jestem ciekaw tego. Może kiedyś uda mi się spróbować, natomiast dawaj znać, jak ci poszło, wysyłać zdjęcia. Będziemy tutaj publikować w naszych mediach społecznościowych. No oczywiście, z największą przyjemnością wysyłam. Wracaj zdrów i cały. Muszę wrócić zdrów i cały, gdyż na przyszły rok szykuję 3 nowe projekty, duże. No tak. A nawet już szykuję jeden na 2026 związany z moją ostatnią dużą wyprawą w Karakorum, ale w zupełnie inną część świata. To, którzy być może nie słyszeli z naszej anteny, że Sławomir Makaruk razem z Sebastianem Kawą latał na przykład nad K2 szybowcem, więc podejrzewam, że szykują kolejną grubą sprawę i grubą wyprawę. Bardzo grubą. Coś jest na rzeczy? Bardzo grubą. Sławomir Makaruk był gościem Trójki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Would it be good? head of the devil. And you kept us awake with bulged teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on, would it be good enough? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 25,5 minuty zostało do godziny 12. Kontynuujemy wątki podróżnicze, wszak to audycja podróżnicza i będziemy za chwilę na podkarpackim kalejdoskopie podróżniczym i o tym kalejdoskopie będzie opowiadał doskonale znany z naszej anteny, tyle że z innych formatów, Kuba Niziński z Polskiego Radia Kraków. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, witam serdecznie. W związku z tym, że obydwaj jesteśmy głęboko zanurzeni, wiesz, w świat sportu, to patrząc na program tego festiwalu, sporo takich wątków sportowych, bo na przykład wczoraj Rafał Sonik występował tam u ciebie, ale i Piotr Krzyżowski, także znany z trzeciej strony medalu, znakomity himalaista. To za nami, ale co przed nami, powiedz, Kuba. Ale słuchaj, muszę jeszcze nawiązać do twojej rozmowy ze Sławkiem Makarukiem, którym rozmawiałeś tam o wyspach różnych i tak dalej. I wczoraj zastanawialiśmy się już oczywiście nad programem kolejnego festiwalu, czyli przyszłorocznego, tego 17. I tam nam się pojawiło imię i nazwisko Sławka Makaruka, żeby jednak się pojawił, u nas opowiedział o tych swoich eskapadach. Wiesz co, chyba musisz to zrobić, bo Makaron was, wiesz, tak zajmie rozmową, no. Będziecie z otwartymi ustami oglądał. Słuchaj tego, co ma do powiedzenia. To jest bez wątpienia, jeżeli przed taką publicznością, bo tam w tej G2A arenie, gdzie zorganizowana impreza, no, mieści się około 850 widzów i oni z otwartymi szeroko oczami słuchają tych niesamowitych opowieści, no to dzisiaj będzie też szansa. I też nawiązuje do Sławka Makaruka, to dlatego, że dzisiaj, jeżeli chodzi o sportowców, to właśnie Sebastian Kawa, o którym wspominaliście na antenie wieczorem, będzie opowiadać o tej swojej wyprawie i tym nieprawdopodobnym locie nad K2. Pewnie widziałeś filmiki z tego przelotu, więc one robią ogromne wrażenie. Wiesz co, przepraszam, że dzisiaj... ci kupa przerwę. Ania Regulska, która realizuje audycję, wypadła tutaj za Makaronem, chciała go zapytać, jak wygląda K2 z góry, ale już nie zdążyła dopytać, więc tam pewnie będzie można obejrzeć zdjęcia z góry. Nad K2. Tak jest. Makaron raczej chyba czekał na Sebastiana na dole. Nie, fruwał, bo ja widziałem go w szybowcu, wiesz, na tych dużych wysokościach. Na wysokościach, tak? Tak, to był Makaron, na pewno? Był. Dobra, to przepraszam, oddaję honor. Bywał. Natomiast dopytamy jeszcze za rok. Sebastiana. Tak, albo jego za rok. Natomiast mówiłeś o sportowcach, tych, którzy pojawili się także w trzeciej stronie medalu, to dzisiaj będzie Julita Ilczyszyn. Nie wiem, czy pamiętasz. Niesamowita kobieta, biegaczka. Tak. Tak jest, po pusty. Ale to jest przede wszystkim niesamowita postać, która jest motywacją dla wielu kobiet, bo ona zmieniła swoje życie i postanowiła właśnie bieganiem się spełniać zupełnie i ona mówi, że teraz jest szczęśliwa. Więc ten wątek sportowy się pojawi. Pojawi się także dzisiaj Natasza Caban, o której też kiedyś na antenie Trójki mówiliśmy. To jest kobieta, która sama opłynęła glob żeglując, więc te wyspy gdzieś się nam pojawią. Kuba, jeszcze jeden wątek związany z trzecią stroną medalu, bo dzisiaj wystąpi przecież jeden z moich radiowych ojców, twórca trzeciej strony medalu, Tomek Gorazdowski. Tomek Gorazdowski w Australii będzie opowiadać, tak jest. To też jest mój trochę ojciec radiowy, bo wszyscy go słuchaliśmy i tak. Tomek Gorazdowski będzie przed Sebastianem Kawą opowiadał o Australii. Tomek zresztą, jak organizował swoje wyprawy, to bardzo kolorowo opowiadał o świecie, bo to jest jego pasja bez wątpienia. I, no tak, i wiesz, dzisiaj Tomek wrażenie, obydwaj go znamy, Tomek na co dzień nie mówi zbyt dużo, natomiast jak zaczyna opowiadać o podróżach, to opowiada pełnymi zdaniami dosyć długo. Ale wiesz, że z Tomkiem trochę jest tak, trochę go poobgadujemy, że jak Tomek faktycznie mało mówi poza anteną, a jak mówi o podróżach, to bardzo dużo, tak. Nawet chyba więcej niż o sporcie, mam wrażenie. A wiesz jeszcze, kiedy mówi dużo, jak się wybierał do stomatologa, to też wtedy chyba to przerażenie powodowało, że mu się rozwiązywał język. Pamiętam. Dobrze. Tomasz Gorazdowski będzie dzisiaj także na podkarpackim kalejdoskopie podróżniczym ten drugi dzień, ale jeszcze przed nami jutro. No to Kuba, postawmy przecinek znów i porozmawiamy po piosence o tym, co się wydarzy w podrzeszowskiej Jasionce jutro. Thank you. Równo 18 minut zostało do godziny 12. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji W Swoją Drogę. Wracamy do rozmowy z Kubą Nizińskim o podkarpackim kalejdoskopie podróżniczym. Kubo, mówiliśmy o tym, co wydarzy się w podrzeszowskiej Jasionce dzisiaj, a co przed nami jutro. I powiem Ci, że jak zerkam w ten plan, no to postawiło mnie tutaj do pionu, ponieważ pan Sobiesław Zasada będzie jutro waszym gościem i przyznam szczerze, że miałem okazję z nim rozmawiać kilka miesięcy temu. Przypominamy, pan Sobiesław Zasada to legenda polskiego motorsportu. Człowiek, który powinien być chodzącą reklamą długowieczności. Ma 94 lata. Jak się z nim rozmawia, to jest czysta przyjemność. Jego polszczyzna naprawdę budzi podziw. No, on sam budzi podziw. Oj, pan Sobiesław Zasada to jest legenda, to nie musimy tego nikomu przypominać, ale to jest człowiek niesamowity, który swoimi opowieściami barwnymi, nie tylko o rajdach, ale o życiu, o żeglowaniu, bo on przecież także żegluje, myślę, że zapali tę publiczność na Podkarpaciu, a cieszę się tym bardziej z tego spotkania, że ono będzie relacjonowane w naszych social mediach online, tak? Że nam się udało dopiąć właśnie ten format, żeby więcej ludzi mogło zobaczyć te historie i usłyszeć o historii Sobiesława Zasady, bo to jest człowiek wyjątkowy. No nie zdarza się często, że pan Sobiesław Zasada pojawia się gdzieś na takich wystąpieniach, no bo już ma swój wiek, a do tego wszystkiego jeszcze przy tej okazji podczas kalejdoskopu będzie można zobaczyć jego samochód rajdowy Fiestę, która stoi we foyer i którą podobno ma zamiar jeszcze pojechać na rajd safari, więc coś absolutnie niesamowitego. Proszę jeszcze coś podkreślę, jeżeli chodzi o pana Sobiesława Zasadę, no to jest człowiek po 90, a doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo słyszałem podcast jednego z przedsiębiorców polskich po 70, dobrze? Który powiedział, że Sobiesław Zasada jest jego idolem absolutnym i motywacją, więc to są historie Kuba, niebywałe. To mi się też otworzyła tutaj pewna klapka, jak rozmawiałem z panem Sobiesławem Zasadą przed jego wyprawą maluchów, czyli on jechał maluchem do Włoch po 600 km odcinki bez klimatu w upale, bo to było lato, to jego pilotem był Longin Bielak, 97 lat, więc razem mówili, że mają 191 i się doskonale czują i wybierają się oczywiście na wielką wyprawę za rok. Czyli cała redakcja sportowa Trójki nie ma jeszcze tylu lat. No bez szans. Myślę, że całe piętro dzisiaj w Trójce tyle nie ma. Ja zawyżam. Pan Sobiesław będzie opowiadał o tej wyprawie. Natomiast o wyprawie maluchów wczoraj opowiadał między innymi Rafał Sonik, który też, wiemy doskonale, barwnie opowiada o rajdzie Dakar, o wyprawie maluchów. Ale ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jutro Oswald Rodrigo Pereira z Bartkiem Ziemskim, czyli Wysokie Góry i Narty. Też zresztą Oswald opowiadał o swoich wyprawach na antenie Trójki. I tutaj bym jeszcze podkreślił absolutnie Zosię Samsel i Kubę Tolaka, bo coraz modniejsze w kraju i nie tylko u nas są kampery i jeżdżenie i to vanowe życie. I oni bardzo barwnie opowiadają o swoim życiu w kamperze, jeżdżą z córeczką. Teraz zmieniają tego kampera, więc być może dowiemy się podczas tych spotkań w Jasionce, czym teraz będą jeździć i gdzie się wybierają, bo podobno w social mediach już właśnie coś podobnego nam tutaj ogłaszali. Zosia i Kuba opowiadają bardzo barwnie. Kuba Tolak, Kuba Niziński też. Niczego nie można mu odmówić. Zawsze opowiada ciekawie, interesująco. Kuba, bardzo ci serdecznie dziękuję. Powiedz jeszcze, czy są wolne miejsca, czy jeżeli ktoś nas słyszy teraz, ma ochotę zameldować się i na tym festiwalu i posłuchać tych znakomitych rozmówców, czy ma na to szansę? Gdzieś, tak, ostatnie miejsca jeszcze na dzisiaj, coś na jutro, ale naprawdę trzeba się spieszyć i przypominam, że Sobiesław Zasada, staramy się, żeby przez social media to było relacjonowane na żywo i żeby tę rozmowę mogło słyszeć zdecydowanie więcej osób niż tylko podczas kalejdoskopu na żywo. Proszę Państwa, naprawdę warto posłuchać Sobiesława Zasady, naprawdę. To jest ktoś. Bardzo Ci dziękuję, Kuba, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A mnie w nim brak. Ten przygody zew, co mnie woła, on każe iść mi pod wiatr. Choć to tylko piosenka stateczkowa, to czeka mnie podróż odjazdowa. Cały świat mam w plecaku i pod ręką i witam go wesołą piosenką. Cały świat mam w plecaku i pod ręką. Cały świat mam w plecaku i pod ręką. ten autobus nie jedzie w wakacje. Tata miał rację, na przystanku stoi i nie wiem, czy się zmieszczę, bo tylu ludzi tutaj goni. Choć to tylko piosenka autobusowa, to czeka mnie podróż odjazdowa. Cały świat mam w plecaku i pod ręką i witam go wesołą piosenką. Cały świat mam w plecaku i pod ręką i witam go wesołą piosenką. Cały świat mam w plecaku i pod ręką i witam go wesołą piosenką. Cały świat mam w plecaku i pod ręką i witam go piosenką. Papajki i cały świat, taki jest tytuł tego utworu, to nowy projekt Asi Nawojskiej, muzyczki, rytmiczki, pedagogzki, edukatorki pracującej z dziećmi niesłyszącymi i ta piosenka jest tłumaczona na język migowy. No to słuchamy nadal dobrej muzyki i będziemy za moment się żegnali z pierwszą godziną audycji W swoją drogę i zapraszali na kolejną. Swoją drogą oczywiście, że tak, i zapraszali na kolejną. Trójka.